चित्रादि प्रकरण का 162 नंबर का श्लोक निकालो। 162 नंबर। वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं नहि क्षति सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासना स्वनुमीयताम् विज्ञानमय मुखेषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि अन्तस्तिष्ठन्यमयति तेनान्तर्यामीयतां व्रजेत् बुद्धौ अबुद्धौ ततिष्ठन्नान्तरोऽस्या धिया निक्षश्च धीवपुः धियमन्तर्यमयति इत्येवं वेदेन घोषितम् तन्तुपटे स्थितो यद्वत् उपादानतया तथा सर्वोपादानरूपत्वात् सर्वत्रायमवस्थितः। ये विचार चल रहा था कि उस ईश्वर का सर्वज्ञत्व कैसा है, क्योंकि श्रुति ने महेश्वर कहा, सर्वज्ञ कहा, अंतर्यामी कहा, ये विशेषण जो दिए हैं, तो ये विशेषण वास्तविक है या केवल अर्थवाद है, क्योंकि पूर्व पक्ष वालों का ये भी कहना था कि जब वो कोई अनुभव में ही नहीं आता है तो उसका सर्वज्ञत्व केवल अर्थवाद ही हो सकता है। बढ़ाई, अर्थवाद का मतलब क्या है, बढ़ाई या प्रशंसा, तो ऐसी तो बात नहीं है। उसी का खंडन करने के लिए ही कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका अंतर्यामी अपना सर्वज्ञत्व सिद्ध है, जैसा महेश्वरत्व ऊपर बता दिया इसी प्रकार से सर्वज्ञत्व भी उसका सिद्ध है। तो इसके लिए यहां ऊपर बता दिया कि संपूर्ण प्राणी मात्रों की जो बुद्धि है, उस बुद्धि में जो वासना रूप बुद्धि, उसमें वो स्थित है। ताभी ही को क्रोडीकृतम तेन सर्वज्ञ ईरितः, उसी के द्वारा ये सब विषयीकृत है, अर्थात उस चैतन्य के द्वारा ही ये सब प्रकाशित है, अर्थात उसी के द्वारा ये प्रकाश्य है। तो प्रकाश्य जो होता है वो विषय ही होता है, क्योंकि हम बुद्धि को जानते हैं कि नहीं है, बुद्धि को जानते हैं। बुद्धिस्थ जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, आशाएं हैं, इन सभी को हम जान रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आत्मा के द्वारा ही क्या है, प्रकाशित हो रही है। तो उसका ये विषय हो गया कि नहीं है, जैसा श्रुतियों ने कहा कि यत्स्रोत्रेण न पश्यति यत्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात जिसको चक्षु के द्वारा देखा नहीं जा सकता है, परंतु जिसके द्वारा चक्षु प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात चक्षु देखने के लिए समर्थ हो रहे हैं, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदि उपासते, जो इदम इदम रूप से जो होता है वो विषय होता है, इदंकारास्पद जो होगा वो विषय होगा। तो ये सब इदम इदम रूप से ही कहे जाने वाले, इदम के ही ये विषय है, इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकते हैं। इसलिए श्रुति ने उसका क्या कर दिया है, निषेध कर दिया है। आंखों के द्वारा जो देखा जा सकता है, देखा जाता है वो आत्मा नहीं हो सकता है, कान के द्वारा जो सुना जाता है वो आत्मा नहीं हो सकता है, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो भी किया जाएगा वो बुद्धि का विषय होगा, वो आत्मा का विषय नहीं है। अर्थात इंद्रियों का विषय आत्मा हो नहीं सकता है, इसलिए तो अनिर्वचनीय तो बताया ना, क्योंकि इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का वो विषय नहीं है, अर्थात ये आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती है। क्यों? एक तो जड़ है, जड़ वस्तु ना अपने को प्रकाशित करने के लिए समर्थ होती है, ना दूसरे को कर सकती है, इसलिए इनके द्वारा जो भी देखा जाता है वो आत्मा नहीं होता। इसलिए श्रुति उसका क्या करती है, निषेध करती है। तो इस प्रकार से यहां भी ये कहा है कि जो संपूर्ण प्राणी मात्रों की जो बुद्धि रूप जो वासना है उसमें जो संस्थित है और जिसके द्वारा ये विषयीकृत है, ताभी ही, अर्थात उसी से ही, ताभी का मतलब उसी से ही ये सब क्या है, विषयीकृत, क्रोडीकृतम, ये विषयीकृत है, अर्थात उसी का ही ये विषय है, अर्थात उसी के द्वारा ही ये प्रकाश्य है। कहने का तात्पर्य क्या भाई, ज्ञान के ही द्वारा ये जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है, किसके द्वारा जाना जा रहा है, बुद्धि का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ज्ञान के अंदर बुद्धि में ज्ञान है कि नहीं है, तो उसी के अंदर रह करके ही तो उसी को प्रकाशित कर रहा है। हाँ, बुद्धि रूप से प्रकाशित कर रहा है, विषय रूप से प्रकाशित कर रहा है, परंतु प्रकाशित करने वाला कौन, तो यही कहना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि तेन सर्वज्ञ, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा गया है। इस प्रकार से ऊपर होकर के यहां ये शंका की थी, यदि सर्वज्ञत्व है, वो सर्वज्ञ है, तो फिर उसका अनुभव क्यों नहीं होता है, अनुभव होना चाहिए ना, सर्वज्ञ है तो अनुभव तो होना चाहिए, तो अनुभव क्यों नहीं होता है, तो उसके लिए इस श्लोक के द्वारा पंचदशीकार कह रहे हैं कि वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं नहीं इक्षते। कहा कि ये वासनानां, अर्थात वासनाओं के कारण, वासनानां षष्ठी है ना, तो ये वासनाओं के कारण परोक्षत्वात्, ये परोक्ष हो गए, अर्थात जो वासना है, ये वासना क्या है, उसको जानने नहीं देती है, अनुभव करने नहीं देती है वासना जो। इसलिए तो ध्यान करने के लिए कहने का तात्पर्य क्या होता है, ध्यान का मतलब जो वासना है, तृष्णाएं हैं, आशा हैं, इसको शांत करना, वासना इच्छा तृष्णा आशा आदि ये जो वृत्तियां आ जाती है या भाव आ जाते हैं, तो ये भाव क्या करते हैं, हमारे बुद्धि को विक्षिप्त कर देते हैं। क्या करते हैं? विक्षिप्त करते हैं। जैसा पानी में चंद्रमा का आभास जो है प्रतिबिंब पूर्ण रूप से है, परंतु वो पानी यदि गंदा हो और पानी में यदि चंचलता हो तो क्या चंचलता होने से और गंदा होने से क्या उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं है? है, है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? तो चंद्रमा का न दिखने में कोई कारणत्व है या पानी का? पानी का, पानी का भी नहीं, पानी के अंदर जो दोष आया है। क्या आया है? दोष आया। पानी का भी नहीं, पानी का तो स्वभाव है उसको धारण करना स्पष्ट रूप से, परंतु पानी में जब दोष आ जाता है, मिट्टी आ जाती है और पानी जब गंदा हो जाता है और पानी के साथ वायु का संबंध हो जाए या किसी और अन्य वस्तु का संबंध हो जाए तो उसके कारण पानी में जो चंचलता आ जाती है वो चंचलता ही और वो गंदापन ही तो हो उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को नहीं देखने दे रहा है, वही कारण है कि नहीं? तो इसी प्रकार से यहां कह रहे हैं कि अनुभव तो सिद्ध है परंतु जो माया है और माया में जो बुद्धि वासना है वो बुद्धि वासना, उस बुद्धि वासना से ये जो प्रतिबिंब जो इसका जो अनुभव होना चाहिए सर्वज्ञत्व का वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये प्रतिबंध आ गया और प्रतिबंध आने से क्या हो गया? परोक्ष हो गया, क्योंकि हमारी आंख वहां तक नहीं पहुंच रही है। क्या? हमारी आंख वहां तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए कहा है कि वासनानाम परोक्षत्वात्, वासना वासनाओं के द्वारा या वासनाओं के कारण वो परोक्ष होने के कारण उसका जो सर्वज्ञत्व है उस सर्वज्ञत्व का अनुभव नहीं होता है, नहीं इक्षते अर्थात उसको नहीं देख सकते या नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि ये प्रतिबंध आ गया। जैसी दीवाल, दीवाल के पार वो वस्तु है परंतु दीवाल हमारे दृष्टि के दृष्टि को प्रतिबंध आ गया कि नहीं? दीवार प्रतिबंध होने के कारण हम दीवार के पार की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहां कहा है कि सर्वज्ञत्वम नहीं इक्षते सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासनासु अनुमीयताम। कहा कि सर्वबुद्धिषु अर्थात सभी बुद्धि में उसको देखो, तद्दृष्ट्वा अर्थात उसको देखो जानो। कैसा जानो? तो वासनासु अनुमीयताम, जो सभी बुद्धि में है, जब सभी बुद्धि में है तो बुद्धि में जो वासनाएं हैं इच्छाएं तो उसमें भी है कि नहीं है? जब बुद्धि में है तो क्योंकि उसको माया के सहित बुद्धि जो है उसको प्रकाशित कौन कर रहा है? बुद्धि का बोध कैसा हो रहा है या माया का बोध कैसा हो रहा है? माया है कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये माया में जो हैपना आया वो कहां से आया? अरे उस चैतन्य से ही आया कि नहीं है? सत्ता उसी के द्वारा ही तो ये माया है ऐसा आप कह रहे, वो यदि माया को प्रकाशित नहीं करता तो नहीं करता, तुम कह सकते कि माया है? नहीं। इसी प्रकार से बुद्धि है तो बुद्धि को भी प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेतन ही कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य जब बुद्धि में है तो बुद्धिस्थ जो वासना है तो वासना में नहीं होगा क्या? होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि वासनासु अनुमीयताम, जब सभी प्राणियों की बुद्धि में उसको देखा जाता है या सभी प्राणियों की बुद्धि को वो प्रकाशित कर रहा है तो बुद्धि में जो वासना है उस वासनाओं को भी वही प्रकाशित कर रहा है। अर्थात तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी तृष्णाएं हैं, जो भी वृत्तियां हैं, जो भी भाव है, उसको प्रकाशित करने वाला कौन है? तो वही आत्मा है। तो इस प्रकार से अनुमीयताम, अनुमान करना चाहिए। क्या? जब बुद्धि को प्रकाशित करता है तो बुद्धिस्थ वासना को नहीं प्रकाशित करेगा? करेगा। तो इस प्रकार से उसका अनुमान करना चाहिए। वासना नाम इति कथम तरही तत् अवगम इति आशंक्य, उसको कैसा जाने? ऐसी आशंका करने पर कहते कि सर्वत्र सर्वबुद्धिषु सर्वबुद्धिनिष्ठ सर्वज्ञत्वम स्वकारणभूत वासना वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सरम भवितुम अर्हति। कहा कि सर्वबुद्धिनिष्ठ सर्वज्ञत्वम, अर्थात सभी बुद्धियों में निष्ठ, निष्ठ का मतलब स्थिर। क्या? सभी बुद्धियों में स्थिर, अर्थात जो बोध है, जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उसी में जो स्थिर है वही क्या है? सर्वबुद्धिनिष्ठ सर्वज्ञत्वम, सभी बुद्धियों में स्थिर रूप से रहने वाला ये सर्वज्ञ है। यही रहता है, सभी के बुद्धि को प्रकाशित करने वाला होने के कारण ये सर्वज्ञ, सभी के बुद्धि के अंदर होने के कारण सर्वज्ञत्व। क्या? सर्वज्ञत्व ये उसका विशेषण है कि नहीं? क्यों विशेषण है? इस पर प्रश्न चला था कि नहीं है? तो इसीलिए ये विशेषण है कि सभी प्राणी मात्रों के बुद्धि में ये चैतन्य क्या है? स्थिर है। अर्थात कभी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। भाव रूप से ही स्थिर है, अभाव रूप से नहीं। तो कहा कि इस प्रकार से सर्वज्ञत्वम स्वकारणभूत वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सरम, तो वो स्वकारण अर्थात अपना कारण भूत, जो वासना कारणभूत वासनागत अर्थात जो कारणभूत जो वासना है, तो वो उसमें क्योंकि प्रकाशित हो रहा है कि नहीं है चेतनता, इसलिए तो आप कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं ये इच्छा जो आप बता रहे हैं, तो इस इच्छा में चेतनता है कि जड़ता है? मैं चाहता हूं कह रहे हैं, तो अब इस इच्छा के अंदर चेतनता दिखती है कि नहीं दिखती है? आप वो अपनी इच्छा को झूठा कहते हो? क्यों नहीं झूठा कहते? क्योंकि उस चेतनता में तुम हो, तुम उस इच्छा में तुम हो, उसको झूठा क्यों नहीं कहते हैं? तो उस इच्छा में तुम हो, साक्षात हो। क्या? साक्षात हो। कैसे हो? साक्षात हो, अर्थात तुम्हारे ही द्वारा वो इच्छा प्रकाशित हो रही है, तुम ही उस इच्छा को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इच्छा तुम्हारे में है और तुम इच्छा में हैं, वो तादात्म्य का तुम्हें बोध नहीं है। क्या? उस तादात्म्य का तुम्हें बोध नहीं है, तो इसलिए तुम अपने का अनुभव वहां नहीं कर पा रहे हैं। इच्छा विषय तुम्हारी होने के इच्छा का तो तुम्हें अनुभव हो रहा है, परंतु अपना अनुभव नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? अब वो तो आगे की बात है। तो वहां आपको अनुभव नहीं हो रहा है, इच्छा का तो अनुभव हो रहा है, तो अनुभव हो रहा है तो विषय रूप से ही हो रहा है कि नहीं, तुम्हारे प्रकाशित होने से ही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परंतु तुम अपने को प्रकाशन कैसा करोगे, अनुमान ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अनुमान ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि स्वकारणभूत वासनागत जो सभी प्राणी मात्रों के अंदर जो कारणभूत जो वासना है, उस वासना में सर्वज्ञत्व पुरस्सरम भवितुम अर्हति। सभी में सर्वज्ञत्व पुरस्सरम और अर्थात सर्वज्ञत्व रूप, सर्वज्ञत्व स्वरूप पुरस्सरम अर्थात युक्त, यही मानना योग्य है भवितुम अर्हति। अर्थात उन सभी वासनाओं के अंदर उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व मानना योग्य है, योग्य अर्हति, भवितुम अर्हति अर्थात ये मानना योग्य है। क्यों? तो कहते कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात्, क्योंकि ये धर्म जो होता है वो कार्यनिष्ठ होता है। क्या? कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात्, अर्थात जो कार्य होता है कार्य में कारण का स्वभाव, धर्म का मतलब स्वभाव, जो कार्य होगा उसका कार्य में कारण का स्वभाव होगा कि नहीं होगा, हा? होगा तो कैसा होगा, विशेष रूप से ही होगा कि नहीं है, का विशेषण रूप से, विशेष रूप से होगा। तो ऐसा ही इन वासनाओं के अंदर जो चेतनता है वो चेतनता क्या है, चेतनता स्वभाव तो किसका है, आत्मा का, परंतु उस वासना के अंदर, इसलिए तो आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं मेरी इच्छा है, कहते हैं कि नहीं है, तो इसके अंदर तुम्हारा जो स्वभाव है अर्थात चेतनता, सभी का प्रकाशकत्व आदि जो तुम्हारा स्वभाव है, वो स्वभाव विशेष है कि नहीं है, विशेष है कि नहीं, नहीं तो कैसा कहते, तो जैसा काला घोड़ा कह दिया, अब बताओ कि काला है, परंतु काला में विशेष कौन है, घोड़ा विशेष है, घोड़े के बिना काला कहां रहेगा, कह रह सकता है, नहीं रह सकता है। ये घोड़े का काला जो विशेषण है, उस काला विशेषण में विशेष रूप से घोड़ा है, समझना, क्योंकि वो घोड़े का स्वभाव है। तो कार्यनिष्ठ कहा कि कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात्, अर्थात कार्यनिष्ठ धर्म जो है ये क्या है, विशेष है, अर्थात इसका स्वभाव, जैसा उसके लिए उदाहरण दे दिया, पटगत रूपाधिवत, जो पट है अर्थात वस्त्र है, वस्त्र में जो रूप है वो रूप किसका है, पट जिसे बोल देती हो, रूप किसका है, अरे पट भास रहा है या पट है, पट भास रहा है, किससे भास रहा है, तंतु से भास रहा है कि नहीं, तो रूप किसका होगा, रूप तंतु का होगा कि पट का होगा, तंतु का रूप होगा। तो अब वो, परंतु आप किसका कहते हो, पट का कहते हैं, तो वही कह रहे हैं, इसी प्रकार से यहां भी कह रहे हैं कि पटगत रूपाधिवत, जैसा पट में जो रूप आदि जो है, समझना, तो उसी के समान यहां भी समझना चाहिए। जो भी कार्य होगा कार्य में धर्म अर्थात स्वभाव किसका होगा तो इसी का होगा, समझिए ना। पट को प्रकाशित करने वाला कौन है? तंतु है। रूप प्रकाशित कर रहा है कि तंतु प्रकाशित कर रहा है? कौन प्रकाशित कर रहा है? विचार करके बोला करिए, फट दिश नहीं बोलना है, समझ गए ना। तो तंतु ही प्रकाशित कर रहा है, रूप प्रकाशित नहीं। रूप तो प्रकाशित हो रहा है कि क्या? रूप तो प्रकाशित हो रहा है। अब वो रूप किसका है? पट का है कि तंतु का है? फिर कोई बताता है पट का, कोई कहता है अरे वो तंतु का रूप है भाई, वही तो प्रकाशित हो रहा है। क्या? वही प्रकाशित हो रहा है। अतः उसको प्रकाशित करने वाला भी कौन? तंतु ही है कि दूसरा कोई है? पट प्रकाशित कर रहा है क्या? अरे पट तो है ही नहीं तो प्रकाशित करेगा क्या? तो ऐसा ही यहां भी, समझ रहे ना। तंतु स्वरूप हो गया, नहीं स्वरूप हो गया ना, स्वरूप हो गया ना। पट तो उसका रूप हो गया, या काला नीला पीला, तो तंतु के ऊपर ही तो आप कह रहे हैं। तो तंतु के रूप को भी प्रकाशित करने वाला तंतु ही है, और तंतु को पट के रूप से प्रकाशित करने वाला भी तंतु ही है। तंतु के अलावा कुछ है क्या वहां? यही सिद्ध करना है इनको, इसी को ही लेकर के सर्वज्ञत्व कहा है, समझ रहे ना। तो ऐसा ही यहां भी वासना के रूप में जो प्रकाशित हो रहा है, या माया के रूप में जो प्रकाशित हो रहा है, वो है कौन? यही है, समझ। ये सभी को प्रकाशित कर रहा है, ये सिद्ध करना, इसलिए तो सर्वज्ञत्व उसका सिद्ध होगा, नहीं तो कैसा सिद्ध होगा? इसलिए यहां कह रहे हैं। तो इस प्रकार से रूपाधिवत इत्यर्थ हो सर्वज्ञत्वम उपपाद्य येषो अंतर्यामी इति श्रुत्युक्तम अंतर्यामित्वम उपपादयति। अभी सर्वज्ञत्व का उपपादन करके अर्थात बता करके कथन करके अब येष अंतर्यामी, ये अंतर्यामी है, इस प्रकार से छांदोग्य श्रुति भी कहती है और नृश्य उपनिषद की श्रुति भी कहती है कि येष अंतर्यामी, यही अंतर्यामी भी है, अर्थात अंदर रह करके नियमन करने वाला। क्या? अंदर रह करके आपको नियमित करता है, नियमन करता है, यमयति अर्थात क्या करता है? प्रकाशित करता है, सत्ता देता है। तो इस प्रकार से ये इसका यमन, तो उसके विषय में यहां फिर उपपादन कर रहे अंतर्यामी के, अंतर्यामित्व इसका कैसा है इसको यहां बता रहे हैं। विज्ञानमय मुख्येषु कोशेषु अन्यत्र च एव हि अंतः तिष्ठन् यमयति तेन अंतर्यामी अंतर्यामीयताम व्रजेत। कहा कि विज्ञानमय मुख्येषु अर्थात जो विज्ञानमय आदि जो कोश है, क्या प्रश्न कहां से चल रहा था? जो आनंदमय है, आनंदमय को ही ईश्वर कहा कि नहीं है? ये आनंदमय ही महेश्वर है, आनंदमय ही सर्वज्ञ है, आनंदमय ही अंतर्यामी है, समझे ना। ये सिद्ध करने के लिए विचार चल रहा था, तो अब इसी को लेकर के अंतर्यामित्व ही अंतर्यामी जो आनंदमय है वही क्या है? अंतर्यामी है। तो उसी को बताने के लिए कह रहे हैं कि विज्ञानमय मुख्येषु अर्थात विज्ञानमय जो कोश है अंदर से इधर, समझ ना, ऐसा हम जो करते हैं बाहर से अंदर जाते हैं, अभी यहां अंदर से बाहर आ रहे, क्योंकि क्रम जो बताया जा रहा है, समझ ना, उत्पत्ति का क्रम बताया जा रहा है कि नहीं है, तो कार्य कारण से ही तो आरंभ करना पड़ेगा कि नहीं है। हां, तो विचार का आरंभ कहां से होता है, यहां कारण से कार्य कैसा निर्माण हुआ है, समझ ना, और फिर कार्य वास्तविक क्या है, ये जब विचार करना होता है तब कार्य से आरंभ होता है और कारण में जाना होता है, समझे ना। तो दो प्रकार का विचार होता है, आरोह अवरोह कहते हैं कि नहीं, बाहर से अंदर जाना और अंदर से बाहर आना। अभी हम अंदर से तो बाहर आ गए हैं, तो हमें अब बाहर से अंदर जाना है, समझे ना। तो अंदर से बाहर कैसे आए हैं ये बताया जा रहा है, तभी तो आप बाहर से अंदर जाओगे, नहीं तो कैसा जाओगे, जा सकते हो नहीं। अंदर से बाहर आप कैसे आए हैं ये जानोगे, तब ही आप अपने अंदर जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते हो, समझेंगे। तो इसलिए ये विचार चल रहा है। तो यहां जो विज्ञानमय है, तो उस विज्ञान में मुख्य करके, अर्थात वहीं से ही कार्य का आरंभ हुआ। सबसे पहला कार्य विज्ञानमय, पांच कोष है कि नहीं है, हम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये गिनती करते हैं कि नहीं करते हैं, पंचकोश। कोश का मतलब आवरण, आवरण आच्छादन, समझ, कोश का मतलब आवरण एक प्रकार से। तो आनंदमय जो है वो तो मूल है, आनंदमय को ही ईश्वर कहा है, आनंदमय को ही आत्मा कहा है, समझना। तो अब ये जो आनंदमय है, ये आनंदमय से ही तो विज्ञानमय निर्माण हुआ। प्रारंभ कहां से हुआ, आप स्वप्न में आते हैं कि नहीं आते हैं, पहले कहां एकदम जागृति में आते हैं कि पहले स्वप्न में आते हैं, पहले स्वप्न में आते हैं, समझ। तो ये स्वप्न कहां है, स्वप्न क्या है, स्वप्न है वासना रूप, कहां है, तो अंतकरण में या बुद्धि में, उसका आश्रय कौन है, बुद्धि ही है कि नहीं है, क्योंकि स्वप्न देख रहे हैं कि नहीं, प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो बुद्धि के अंदर जो संस्कार है, उस संस्कार से जो उत्पन्न हुआ प्रपंच है, वासना रूप अंकुर, और उस अंकुर से बना हुआ वृक्ष। तो स्वप्न में भी आप पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, क्या क्या देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वो स्वाप्निक प्रपंच है। तो ये स्वाप्निक प्रपंच जो प्रकाशित हो रहा है, किसमें हो रहा है, तो बुद्धि में अंतकरण में ही हो रहा है कि नहीं, ये अवस्था किसकी है, अंतकरण की। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जो अवस्था है, ये अवस्था किसकी है, अंतकरण की। तो इसलिए ये अंतकरण की ही अवस्था होने के कारण ये अंतकरण में ही स्थित है। तो अब यहां से आरंभ करके करे कि विज्ञानमय मुख्येषु, मुख्य करके जो विज्ञानमय है, वहां से लेकर कोशेषु जो अन्य कोश है, विज्ञानमय भी क्या है, कोश है, कोश, अर्थात वहां हम उस जो स्वप्न में जो हम देख रहे अपने को अनेक रूप से, अपने को ही देख रहे कि नहीं देख रहे, दूसरा है कोई वहां, अपने को ही देख रहे, क्यों देख रहे हैं, तो उन संस्कारों से हम आच्छादित हो गए हैं। ये ध्यान रखो, स्वप्न हम अपने में ही देख रहे हैं और अपना ही है, आप ही है, दूसरा कोई नहीं है। परंतु फिर भी क्या हो रहा है, भिन्नता दिख रही क्या नहीं दिख रही है? भिन्नता दिख रही है। क्यों दिख रही है? आप अपने को ही भिन्न रूप से क्यों देख रहे हैं? तो उन संस्कारों से आप आच्छादित हो गए हैं। क्या हो गए? और जो संस्कार हैं वासना रूप, जो संस्कार है उन संस्कारों से आप क्या हो गए? आच्छादित हो गए। और आच्छादित होने से आप अपने को ही दूसरे रूप से देख रहे हैं, दूसरा कोई नहीं वहां, दूसरी वस्तु है क्या वहां? नहीं। परंतु आप भिन्न रूप से अपने को ही देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? तो उन वासना से आवृत्त होने के कारण, समझे ना। वहां कोई वस्तु नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कुछ नहीं है, परंतु फिर भी आप देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कोशेषु अन्यत्र, उसी प्रकार से अन्य कोशों में भी और या बाहर के वस्तुओं में भी आप समझ लेना चाहिए। अंतस्तिष्ठन यमयति, ये सभी के अंदर रह करके अब उस वासना में जो स्वप्न में वासना है या जागृति में जो है प्रपंच, इन सभी में प्रकाशित करने वाले, जानने वाले, कहने वाले कौन है? आपके अलावा दूसरा कोई है? तो कह रहे ये आनंदमय ही है, उसके अंदर भी ये आनंदमय ही है, अर्थात आत्मा ही है। समझना, ये आत्मा को ही आच्छादित करके ये वासना भिन्न रूप से आत्मा को ही दिखा रही है। समझना, और आत्मा ही देख रहा है, अपना ही अपने को देख रहा है, परंतु कारणभूत हो गया वासना। तो उस वासनाओं के अंदर अर्थात उन संस्कारों के अंदर, ये संस्कार जिस बुद्धि में है उस बुद्धि के अंदर, ये बुद्धि जिस माया में है या जिस अज्ञान में है या जिस अविद्या में है उसके अंदर, ध्यान दो क्या, क्योंकि उस अविद्या को भी प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अविद्या के अंदर है कि नहीं है? वो है, वही तो हो। इसलिए तो अविद्या वृत्ति कहा है, सुषुप्ति में कौन सी वृत्ति है? अविद्या वृत्ति है, समझे ना। उस अविद्या वृत्ति को प्रकाशित करने वाला कौन? आनंदमय, जो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप जो आत्मा है, वो आत्मा ही तो उस अविद्या को प्रकाशित कर रहा है। फिर उस अविद्या में रहने वाला जो अंतकरण अर्थात बुद्धि, जब अविद्या में है तो क्या बुद्धि में नहीं होगा? बुद्धि में होगा, और बुद्धि में होगा तो वासनाओं में नहीं होगा, संस्कारों में नहीं होगा, संस्कारों में वासनाओं में होगा तो इच्छाओं में होगा कि नहीं होगा? इच्छाओं में भी होगा। तो वही बात यहां कह रहे हैं। अब ये उस इच्छा में रह करके इच्छाओं को प्रकाशित कर रहा है, इच्छाओं को सत्ता दे रहा है, हाईपना इच्छाओं के अंदर जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो वहीं से आ रहा है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि अंतस्तिष्ठन, इसके अंदर स्थिर रूप से रह करके यमयति, प्रकाशयति, सत्तावान बनाता है। तो कायमयति तेन अंतर्यामीयताम रजत। इसी कारण से ये अंतर्यामित्व इसके अंदर आ जाता है, या अंतर्यामित्व को ये प्राप्त होता है। सर्वांतर्यामी ये सर्वांतर्यामी ये जो श्रुति कहती है, या एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। अंतरात्मा कहा है कि नहीं है, इसी कारण से ये कैसा है तो अंतर्यामी है। अब इस अंतर्यामी के अंदर कौन होगा? इसके अंदर कोई नहीं है, इसके अंदर कोई अंतर्यामित्व तो विशेषण आया है इसके कारण, क्योंकि इसके अंदर होने के कारण अंतर्यामी कहलाया। समझे ना? अंतर्यामी जो कहलाया क्यों कहा? तो इनके अंदर होने के कारण, इनको प्रकाशित करने के कारण, इसको सत्तावान बनाने के कारण। समझना? तो इस प्रकार से, परंतु उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर बाहर नहीं है, अर्थात उसका जो इनके अंतर्यामी है, अंतर्यामी तो जो कहा इनको लेकर के कहा, अर्थात सापेक्षता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या आ गई? सापेक्षता आई, परंतु वो कैसा है? निरपेक्ष है। क्या उसको अंदर बाहर का भेद है? क्या उसको अंदर बाहर का भेद नहीं है? तो इसलिए कह रहे कि अंतर्यामिताम ब्रजित विज्ञानेति अन्यत्र पृथ्वी आदो तिष्ठन यमयति। अन्यत्र का मतलब पृथ्वी आदि, समझना? अर्थात पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये सभी, समझना? इसके अंदर भी रह करके ये क्या करता है? सभी का नियमन करता है। क्या? सभी को प्रकाशित करता है, या इसका नियमन क्या है? तो प्रकाशित करना, सत्तावान बनाना, क्या, और प्रिय बनाना आदि आदि। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी आदौ तिष्ठन या यमयति यह तेन इति अन्वय हो, अर्थात इसमें उसी का अन्वय लेना चाहिए, अर्थात उसके अंदर भी ये कहना चाहिए। इसलिए अस्मिन अर्थे अंतर्यामी, इसी अर्थ में इसको अंतर्यामी कहा गया है। क्या? अस्मिन अर्थे, अर्थात इसी अर्थ में इसको अंतर्यामी कहा है। और ये अंतर्यामी ब्राह्मण ब्राह्मण भी है, वेदों में अंतर्यामी ब्राह्मण है। ब्राह्मण या ब्राह्मण का मतलब ज्ञान, ये जाति का ब्राह्मण की बात नहीं है। समझ, वेदों में जो आता है ये वर्णा वर्णाभिमान करने वाले ब्राह्मणों की बात नहीं आती है। या ब्राह्मण कौन है? तो हो ज्ञान, ज्ञान को ही ब्राह्मण कहा गया है। समझ ना? ज्ञान के अतिरिक्त कोई ब्राह्मण होता नहीं है। तो कहा है कि ये ज्ञान ही सभी के अंदर है, समझे ना? तो इसलिए कहा है कि अंतर्यामी ब्राह्मणम कृष्णम प्रमाणम इति। ये अंतर्यामी ब्राह्मण जो है, अर्थात जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही सभी का क्या है? प्रमाण है। अर्थात इसी के द्वारा ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। प्रमाणम इति दर्शयितुम तत् एक देश भूतम यो विज्ञाने तिष्ठन। यही इसको दिखाने के लिए तत् एक देशम भूतम, उसका एक देश के रूप में यहां यो विज्ञाने तिष्ठन ये कहा है। अर्थात ये जो विज्ञान है, अर्थात विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञानम विज्ञानम, समझ, जो ये विशेष ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान होने के कारण यही, या इस ज्ञान के अंदर वो स्थिर रूप से है। यो विज्ञाने तिष्ठन, अर्थात इस विज्ञान के अंदर भी वो स्थिर है, अर्थात जो विशेष ज्ञान है उस विशेष ज्ञान के अंदर भी वो स्थिर है, अर्थात विज्ञानमय। विज्ञानमय का अर्थ नहीं है तो ये विज्ञानमय स्युः, अर्थात विज्ञानमय में भी ये स्थिर है तो दूसरे अन्य में भी ये स्थिर है। बस इत्यादि वाक्यम अर्थ तो अनुक्रामयति। बस कल कर ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।